zatem reklamy ze znanymi osobami czy firmami mogą być fałszywe. Oferta powinna pochodzić z wiarygodnego źródła. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Wszystkie walizki marki Semiline aż do 40% taniej. Oferta ważna do 18 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 13 dzień listopada, Trójka Polskie Radio, minęła 18. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Senatorowie rozpoczęli pierwsze posiedzenie, będą wybierać marszałka i jego zastępców. Ostatnim punktem dzisiejszych obrad nowego Sejmu wybór wicemarszałków. Posłowie debatują nad ich liczbą. 100 tysięcy domów bez prądu i po wodzie po uderzeniu sztormu Debbie w Irlandię. Trwa inauguracyjne posiedzenie Senatu 11. kadencji. Obrady otworzył prezydent Andrzej Duda. Pierwsze posiedzenie Izby Wyższej Parlamentu obserwuje nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Właśnie posiedzenie zostało wznowione po przerwie. Teraz ma zostać wybrany marszałek Senatu. Sylwetkę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kandydatki KO Trzeciej Drogi i Lewicy, przedstawia senator Rzebicki. Przed przerwą, otwierając posiedzenie, prezydent do nowo wybranych senatorów mówił, że biorą na swoje barki współodpowiedzialność za stan naszego państwa, za treść i jakość jego praw. Andrzej Duda zaznaczył, że prace Senatu poprzedniej kadencji przeszły już do historii, a dziś senatorowie rozpoczynają nowy rozdział dziejów Wyższej Izby Parlamentu. To od państwa będzie zależeć, jak zostanie zapamiętana i oceniona jej 11. kadencja. Ufam, że będą to oceny pozytywne, utwierdzające szacunek należny Rzeczypospolitej jako demokratycznemu państwu prawnemu. Po wystąpieniu prezydenta prowadzenie obrad przejął marszałek senior Michał Seweryński. Rozpoczynamy naszą pracę w czasie szczególnym, ponieważ w wyniku ostatnich wyborów na scenie politycznej dokonała się zmiana układu sił. Niezmiennie jednak Polacy w kraju i na obczyźnie oczekują od nas wszystkich, polityki odpowiadającej interesom naszego państwa i naszym ambicjom. Po wystąpieniu marszałka seniora senatorowie złożyli ślubowanie. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy. Do wieczora będą obradować posłowie Sejmu nowej 10. kadencji. Ostatnim punktem jest wybór wicemarszałków. Teraz posłowie zajmują się uchwałą w sprawie ich liczby. Są dwa projekty Konfederacji i Koalicji Obywatelskiej. Oba zakładają, że ma być 6 wicemarszałków. Kandydatkami KO są Monika Wielichowska i Dorota Niedziela. Trzeciej Drogi Piotr Zgorzelski, Lewicy Włodzimierz Czarzasty, a Konfederacji Krzysztof Bosak. Prawo i Sprawiedliwość proponuje Elżbietę Witek, powiedział szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Kandydatką na urząd wicemarszałka Sejmu jest pani marszałek Elżbieta Witek, godnie reprezentująca Sejm Rzeczypospolitej w kadencji 8 i 9 i godnie reprezentująca Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Wcześniej posłowie wybrali Szymona Hołownię marszałkiem Sejmu. Za kandydaturą lidera Polski 2050 głosowało 265 posłów. To wielki honor i potężne zobowiązanie, mówił i podkreślił, że Sejm powinien być miejscem rozmowy, a nie walki. Polityka to nie przemoc. Polityka to troska. Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie: dość już tego, co było. Ma się zmienić nie tylko partia, ma się zmienić polityka. A posłowie ustalili właśnie, że będzie 6 wicemarszałków. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu rozpoczęło się w południe. 460 posłów złożyło ślubowanie. Prezydent Andrzej Duda oraz marszałek senior Marek Sawicki podkreślali znaczenie demokracji i frekwencji w ostatnich wyborach parlamentarnych. Agnieszka Drążkiewicz. Dobro ojczyzny, budowanie relacji opartych na szacunku to ważne wątki, jakie dało się słyszeć w obu przemówieniach. O znaczeniu wyborów, demokracji i budowaniu wspólnoty mówił zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i marszałek senior Marek Sawicki. Polityk PSL wyraził nadzieję, że nowa kadencja będzie początkiem nowego ładu. Że nowa kadencja pozwoli odbudować, począwszy od nas, poczucie wspólnoty narodowej, za którą opowiedziało się tak wielu wyborców. Deklarację współpracy z nowym parlamentem złożył prezydent Andrzej Duda. Zastrzegł jednak, że projekty niesprzyjające rozwojowi Polski będą wetowane. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sztorm Debbie, który rano uderzył w zachodnie wybrzeże Irlandii, pozbawił prądu około 100 tysięcy domów i spowodował lokalne powodzie w środkowo-zachodniej części kraju. Debbie, czwarty w tym sezonie sztorm przechodzący przez Wyspy Brytyjskie, przesuwa się w kierunku Morza Irlandzkiego i Wielkiej Brytanii, choć jego prędkość słabnie. Wczesnym popołudniem w mocy pozostawały ostrzeżenia w północno-zachodniej Anglii, Walii i Szkocji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18:00, w nocy prawie wszędzie ma padać, a na termometrach od 2 stopni w Suwałkach do 7 we Wrocławiu. Jutro w ciągu dnia najwięcej słońca, proszę Państwa, na Śląsku i bez deszczu. Śnieg z deszczem zapowiadany jest w Suwałkach. Poza tym, tak w skrócie, czasem słońce, czasem deszcz i jeszcze temperatura niemal wszędzie w okolicach 10 stopni. Po drodze z Trójką, czyli jedziemy wspólnie, będziemy Państwa nawigować, ale też prosimy o sygnały z trasy 227 Trójek. Dzisiaj jest Dzień Dobroci, zatem i w ten sposób, pomagając sobie w drodze, można nieco tej dobroci przekazać na antenie programu trzeciego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13 listopada, a może ta trzynastka wcale pechowa nie jest. Prosimy o przykłady. O plackach ziemniaczanych też jeszcze można. Michał Żołądkowski, dobry wieczór. Jak będzie i nikt nie podał przyczyny.

Mi jedna dobra przyjaciółka z Czech robiła placki ziemniaczane z boczkiem. Bardzo wyśmienite. Trzy placki najpierw, później te inne z Czech. No tak, to Trójka, Polskie Radio. Proszę Państwa, 15 minut po 18, to teraz zagramy z płyty, która premierę miała dokładnie 13 listopada, 17 lat temu, z trzeciego albumu Smolnika w Trójce, You Missing. Trzeci Polskiego Radia. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Słońca. I czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej. Tańczy mój czas, sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. W deszczu maleńkich żółtych kwiatów w spokoju przy sobie, nie czując czasu. Twoje łzy usycha mi kwitny i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas w strugach deszczu mi toną, dotykam stopą dna. Zachwytem Mysłowicy Maria Peszek. 227 trójek po drodze z trójką i plackami dziś także. Ja mam zawsze pytanie takie, z czego zrobić placki ziemniaczane? Czy z kartofli, czy z ziemniaków lepiej? Świetne pytanie. W Poznaniu mówią, że najlepiej z pyr. Proszę Państwa, zanim radionawigator trójki, to jeszcze z listy, z propozycji, czyli jest to jeden z utworów, który, jak to się mówi, aspiruje. Miles Kane, Time of Your Life. Jak się spodoba, proszę nie zapomnieć zagłosować na stronie trójki, a lista w piątek po 19. Yeah.

rozstrzygają się losy Polski na dziesięciolecia. I nie stać nas na bezczynność, nie stać nas na brak ambicji, nie stać nas na podporządkowywanie się. Potrzebujemy inwestycji, ale potrzebujemy też wyzwań, które dadzą nam impuls do działania. Wszystkie te trzy projekty są na dość zaawansowanym etapie, ale od słów zapisanych na papierze nie przeszli jeszcze inwestorzy do czynów. Nie przewidujemy, przewidujemy ożywienie i wzrost konsumpcji. Realizuje się scenariusz miękkiego lądowania gospodarki. Tak w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej mówi minister finansów Magdalena Rzeczkowska. W tym roku według szacunków ministerstwa wzrost gospodarczy ma być tylko minimalnie dodatni, ale w przyszłym roku ma już przyspieszyć do około 3%. Samorząd Jaworzna ostatecznie potwierdził zakup działki w jaworznickim obszarze gospodarczym przez spółkę Electromobility Poland. Poinformował o tym prezydent miasta Paweł Silbert. Teren ma być lada chwila uzbrajany. To w tym miejscu ma powstać fabryka samochodów elektrycznych Izera. Spółka Electromobility Poland powstała w 2016 roku. To była inicjatywa, przypomnijmy, czterech polskich koncernów energetycznych PGE, Energii, Enei i Tauronu. Większościowym akcjonariuszem spółki jest teraz Skarb Państwa. Jest postępowanie Urzędu Antymonopolowego wobec firmy Best Review z Leszna za handel nieprawdziwymi recenzjami w internecie. Polecane produkty w ogóle nie były przez firmę testowane, mówi Agata Charuba-Hadryś z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Handel pozytywnymi opiniami pisanymi na zlecenie wraz z publikacją na wybranych portalach stał się pomysłem na biznes wykorzystujący zaufanie konsumentów do takich treści. Poszkodowani mogli być nie tylko kupujący, ale także konkurencyjne przedsiębiorstwa. Jeśli te zarzuty się potwierdzą, to firmie grozi kara do 10% jej rocznych obrotów. Na początku roku weszły w życie przepisy, które zobowiązują sklepy internetowe do weryfikowania opinii klientów. Każdy sprzedawca, który korzysta z komentarzy, musi powiedzieć, jak dokładnie sprawdza ich autentyczność i nie może usuwać tych negatywnych. Z Pragi nad Bałtyk, tak ma być już za rok. Czeskie Ministerstwo Transportu podpisało 10-letnią umowę z Narodowym Przewoźnikiem Kolejowym na obsługę bezpośredniego połączenia Czechy-Polska, mówi dyrektor praskiego biura organizacji turystycznej Paweł Trojan. To będzie mała rewolucja. O ile się mieszka w Ostrawie czy na północy Moraw, to jest bardzo łatwo dojechać nad Bałtyk z Pragi, Liberca, z Hradec Kralowe. Trzeba jechać samochodem 8-9 godzin przez Poznań. Pociągami to jest w ogóle bardzo skomplikowane. Bezpośrednie połączenie z Pragą zyska też Wrocław. Od stycznia do sierpnia tego roku z bazy noclegowej w naszym kraju skorzystało już niemal 230 tysięcy Czechów. Skomplikowane liczby, na koniec jeszcze nieco prostsze, te walutowe. Frank kosztuje 4,59, za euro musimy zapłacić 4,42, za dolara 4,13, za brytyjskiego funta 5,07 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. 25 minut do 19 w temacie placków ziemniaczanych. Dzisiaj przypominam ich święto. Ekonomicznie z cukrem czy na większym wypasie, pan Paweł, proszę? Na większym wypasie, proszę pana. Inflacja spadła, można utarło, się obłowić. Że najczęściej to jednak z cukrem albo ze śmietaną. Ale jak na wypasie, no właśnie, jaki to wypas? 227 trójek, a może wiecie państwo, co to jest jadło drwala? A propos tego wypasu 227 trójek, proszę się łączyć ze smakiem. Powoli porwać najcieńszą nić. Może jesteś gdzieś obok i przyglądasz się jak przestaję być z tobą. Ciekawe czy Program Trzeci Polskiego Radia. I pretend it is czasu, a panie większej odporności, można powiedzieć, pigułka New Metalu, Lost, Linkin Park w Trójce, po drodze z Trójką. Dzisiaj sprawnie do domu, na przykład na placki ziemniaczane. Proszę państwa, zrobione w odpowiedni sposób okazuje się, że mogą być prawdziwą poezją. Moja mama robiła placki ziemniaczane w następujący sposób. Odmiana ziemniaków, notabene dosyć pięknie nazywanych odmiana Lenino, tarte ręcznie, cała masa, która była niezwykle plastyczna, bez żadnych dodatków, doprawiana pieprzem plus sól z wieliczki nieskładawy. Na kuchni węglowej rozgrzany był tłuszcz z słoniny, tuboju prywatnego, kuchnia była węglowa, miała taką fantastyczną temperaturę, na talerz i do ust. Poezja. Niebo w uszach, chociaż bardziej ma się ochotę na niebo w gębie, ale przyjdzie jeszcze na to czas, prawdziwa oda do ziemniaka w postaci placków. 227 trójek, proszę, jeżeli taka jest możliwość, również informować o sytuacji na drogach. A jak słychać, gramy w Trójce legendarnie. Obywatel GC. Nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się, bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego? będziemy pytać. 10 minut do 19. U nas nie tylko w Dniu Placków Ziemniaczanych. Tak się utarło, że czas na kluczowe pytanie i wyjaśnienie. News albo fake news? Monika Suszek i jej gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. Dziś w poniedziałek w zastępstwie za Piotra Łodeja w cyklu News albo Fake News Monika Suszek i oczywiście nasz ekspert dr Klaudia Rosińska, specjalista NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w nowym tygodniu i będziemy rozliczać, co jest prawdą, co jest fałszem, a dziś przyjrzymy się niektórym fotografiom, które były opublikowane po Marszu Niepodległości. To może najpierw powiedzmy, co takiego zaistniało w tej przestrzeni internetowej? Pani redaktor, Marsz Niepodległości to zawsze jest takie wydarzenie budzące emocje i również w internecie one buzują. Tym razem część, powiedzmy, uczestników marszu miała różne transparenty. I te transparenty zostały wykorzystane do działań propagandowych, w tym przypadku białoruskich służb. To były transparenty z takimi hasłami, my tu w cyklu dość często o tym mówimy, stop ukrainizacji Polski, czy też hasło to nie nasza wojna, ruchu pseudopacyfistycznego. I tym razem one również posłużyły do tego, aby propagować taką narrację o Polsce, że rzekomo cały polski naród jest wyraźnie antyukraiński, jest przeciwnikiem wspomagania Ukrainy, jest też przeciwko uchodźcom z Ukrainy, więc to jest powtarzający się motyw, ale dobrze, żebyśmy o tym regularnie mówili, bo to pokazuje, jak działa mechanika dezinformacji. To znaczy cały czas te społeczności, które już uwierzyły w tę narrację, muszą być karmione nowymi wydarzeniami. I w tym przypadku właśnie taki Marsz Niepodległości służy do tego, aby budować to przekonanie, że ta emocja jest żywa w polskim społeczeństwie, że rzeczywiście jest ono antyukraińskie. No a potem jest to wykorzystywane oczywiście na arenie międzynarodowej, przeciwko Polsce też do różnych manipulacji tym, jak polskie społeczeństwo funkcjonuje, więc to jest taka zorganizowana akcja. Zawsze przy takich specjalnych okazjach, uroczystościach, gdzie jest tłum osób, mogą pojawić się takie hasła? No, hasła mogą się pojawić zawsze, ale przy tak dużych przedsięwzięciach tutaj chodzi też o takie wrażenie tłumu, masowości, bo samo hasło, gdyby było z trzema osobami, które stoją, to nie robi wrażenia, nie daje tego takiego efektu masowości, a tutaj właśnie takie hasło z kolei, nawet jeżeli jest z boku niesione przez trzy osoby, to zdjęcie dobrze wykadrowane może sprawiać takie wrażenie, że to masa skanduje tego typu treści, co jest nieprawdą, bo rzeczywiście udało się spacyfikować ruch pseudopacyfistyczny i widać, że dużo osób zaczęło rozumieć, że jest to takie typowe działanie związane z agentami wpływu Rosji. Natomiast no, stop ukrainizacji Polski no, to już jest trochę polityczne hasło i no, ono się gdzieś tam przewija również w zorganizowaniu działaniach białoruskich, więc no, regularnie musimy o tym przypominać, że jest to no, pewne narzędzie wywoływania negatywnych emocji. Warto sobie z tego zdawać sprawę i mieć świadomość, jak ten mechanizm funkcjonuje. Tak, dokładnie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dziękuję. Dziękuję Państwu. News albo fake news, kolejny odcinek jutro przed 19:00, tymczasem 6 minut do pełnej. Za 6 minut serwis Trójki, damy też znać o pogodzie, ale zmieścimy jeszcze jedno nagranie. Właśnie to, w Trójce POD.